Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Mens Danmark holder efterårsferie, så skorter der altså ikke på udenlandske regnskaber. I dag er det Johnson & Johnson, Netflix og det amerikanske olieselskab Halliburton, der er klar med tal. De kommer lidt senere på dagen, når USA åbner børsmarkedet. Tættere på os, der er det Ericsson, Note og Deutsche Börse, der er ude med friske meldinger. Vi tjekker stemningen på det hele på markederne igen denne tirsdag morgen, hvor jeg har fået besøg af Tom Bundgaard. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Godmorgen. Chefanalytiker hos Kairos Commodities. I laver analyser af råvarer og valuta til store industrikoncerner, som for eksempel FLSmidth, AB InBev, Novo Nordisk, Orkla og mange, mange andre. Tom, jeg formoder, at der er mange, som er ramt af flaskehalsproblemer og forsyningskæde-issues derude i den verden. Kan du mærke, at det præger humøret hos nogle af de her store selskaber? Ja. Det kan man tro. Der er meget panik, og de sidste, ja, hele 21, der har det ikke været spørgsmål om, hvad koster det? Det er simpelthen et spørgsmål, kan du levere? Og så har prisen har været underordnet. Ja, så det er svært at være en stor koncern i disse dage. Det er det, det må man sige. I har lige fået nye ejere over hos Kairos Commodities. Hvad betyder det? Kommer I til at stadigvæk fortsætte i den retning, som I har gået, eller skal der ske helt nye ting hos jer? Vi fortsætter bare med lidt ekstra blus på. Ja, vi er blevet opkøbt af Mintec, en engelsk virksomhed inden for det samme område. Men vi har nogle ting, som de mangler, og de har nogle ting, som vi mangler, så det er ligesom et meget fint match, så det er godt. Og vi booster så bare på med flere analyser og flere ting, så det er meget positivt. Og vi er så glade for, at du stadigvæk får lov til at tale her i Millionærklubben. Du har selvfølgelig tjekket med Mintec, det skulle du lige gøre. Jeg måtte lige tjekke. Men ja, sagde de, og glade er vi. Velkommen endnu en gang her i studiet. Lars Svendsen, også velkommen til dig. Ja, godmorgen. Jeg skal måske også lige huske over for vores lytter og beklage, at vi altså har en hel del tekniske problemer med Facebook lige for tiden. Vi arbejder altså indædt på at få løst de her problemer. Vi er i dialog med Facebook hver eneste dag, men til sydlandet så ser det altså ud som om, at reglerne bliver ændret hver eneste dag, vi møder, og det er altså sagen lige her nu. Vi håber meget, at tingene de kører glat igennem i dag og fremover. Som sagt, der er dialog. Vi skal nok få løst de problemer. Lars Svendsen, lad os se, om der er problemer ude på børsmarkedet. Nej, ikke her. Jamen, vi er lidt op. Det er ikke noget, det er en positiv morgen, men det er ikke noget stort. Vi er B1901 eller sådan noget lignende her. Jamen, faktisk, vi er 1905 nu for det danske indeks, så vi ligger og kører lidt op af Asien, har det også sådan lidt godt. Og vi har nogle regnskaber. Vi har jo så ikke haft så meget herhjemme endnu, men det begynder jo at komme, ikke? Og så har vi fra Sverige, Ericsson skulle komme. Den var jo fremgang, men så kan man diskutere, om det er så meget, som man gerne vil have. Og det vil jeg overhovedet ikke gøre mig klog på. Men jeg har jo inden for det der, sådan noget der er jeg jo satset på Nokia, som jo har været ude og opregulere lidt på, hvad de tror, de kommer til at tjene, så vidt jeg husker det. Det er vel kampen om 5G, som det her regnskab handler om, Lars Svendsen? Ja, det er jo det, der ruller lige nu, men det er altså også noget mere, fordi 5G er sådan set jo teknologisk set lavet. Så nu handler det mere om at få det solgt, men så handler det jo om det næste også. Og der er det altså nogle specielle ting, for eksempel, jeg kender, fordi alt det her IT og sikkerhed og alt det der, det begynder jo, især det her sikkerhedsproblem, begynder at bide folk et vist sted, ikke? Og for eksempel kan jeg fortælle, har jeg lavet mig fortælle fra min, jeg har jo lavet mit eget verdensfirma, og min ærede kollega, han er sådan noget IT-fætter. Svendsen og Tudborg. Ja, det er sådan Tudborg. Ja. Han har forstået på alt det der, som jeg ikke har forstået på. Og han siger for eksempel jo, at noget af det nok, jeg nu har begyndt på, det er, at på grund af alle de her sikkerhedsproblemer, og du har så mange ting, der er styret af robotter og lige om larm, og ting, der kører rundt i haller og jeg ved ikke hvad, der er de faktisk begyndt at lave sådan nogle local area network, LAN, og man har også det der VAN, det er så det store white, eller hvad det hedder, ikke? Men fordi du simpelthen skal kunne styre alle de der ting, der farer rundt ned i din hal, og så går der også stadigvæk levende mennesker rundt, nogle steder i hvert fald, ikke? Når du slukker strøm. Men der er sådan set lidt koks i det, fordi hvis så internettet bryder sammen, så det er vigtigt, at du har dit eget isoleret verden, ikke? Og jeg kan fortælle fra store virksomheder, der beskæftiger sig med ting, som er på et højt niveau, ikke? Det er ikke min, men at de bruger jo sådan set, de er jo næsten tilbage til brevduerne, fordi de tør ikke lade deres data om nye produkter og avancerede ting og undersøgelser og alt muligt ligge ude, fordi så kommer der alt muligt af de her, som... Jamen, det er vel næppe noget nyt, Lars Svendsen. Det har jamen, det store virksomheder vel tænkt på igennem ganske lang tid, altså efter, som vi har været afhængige af det her internet i meget, meget lang tid. Det kostede 2 milliarder, det kostede ISS 500 millioner, det kostede Demand 500 millioner. At alt det der cirkus, det gør jo bare, at nu ved man, at det koster penge, og så er du nødsaget til også at have noget hardware, der beskytter dig. Og det er det, som nogle af de her begynder at gøre. Og så får du jo et større marked, end bare at sælge det der, fordi balladen er med 5G. Det er jo rigtigt, men at det skal ud i hele verden, det kommer det jo også. Men det er jo ligesom, der er jo for få, der sidder på de der net. Altså i Danmark skal der leveres 3 net, så har du overstået det. Der er ikke flere udbydere af sådan noget infrastruktur. Så derfor er det jo smart, hvis du får et meget, meget, meget større marked, hvor du får fat på en masse kunder, selvom måske hver af dem ikke er så stor end det andet. Og det er noget af det, som... Og det er også Ericsson, de går jo sådan op ad hinanden, de to. Mm. Så lever de af ham der, Huawei, er blevet... Kineserne er blevet presset ud, ikke? Men ja, men det... Ericsson, aktien, som er nede med 4% as we speak. 102 lige deromkring handler den aktie altså her til morgen, så investorerne er altså ikke tilfredse med det, som de har læst i det regnskab. Nå. Til gengæld, så... jeg ved ikke, om du også har været forbi Note, men... Ja, det var da meget flot. Det var flot. Men det er jo ikke... Nej, det er jo sådan et selskab, hvor... Det er jo et eksempel på kærlighed, ikke? At vi har ham som en dygtig fyr, og alt respekt for ham. Men altså... Thomas Tang fra Medium Invest. Ja. Og han har jo forelsket sig den, ligesom jeg har forelsket mig i nogle forskellige tankrederier og sådan noget. Ikke? Og det er jo ham, der kører den, og så du må ringe og spørge ham, om han synes, det er godt nok, fordi altså, jamen, vi konstaterer bare, og han er jo, så vidt jeg husker, underleverandør i komponentarbejde og sådan noget til andre, at det går til synes, han er vældig godt. Han siger også 10%, så... Mm. Men altså, det er... Jamen, du må spørge dem, der er interesseret. Lige så snart Thomas Tang har tid til os, så smider vi en snor afsted til ham. Det bliver desværre ikke i dag, der har han travlt optaget med alt muligt andet. Lars Svendsen, en aktie, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg ved godt, at det der med at kigge tilbage på aktiemarkedet, det er ikke den rette vej at gå. Men ikke desto mindre, så sker der altså nogle gange nogle ting, sådan dagen før, at vi sender, som undrer mig vanvittigt meget. Ja. Torm steg over 15% i går. Hvad i alverden foregår der? Det var vel kun 11. Nå, kom men, så var det midt på dagen. Jeg går meget op i det. Jamen, det var en dejlig dag. Jeg tog en citron med. Men det var faktisk en øl fra Carlsberg. Men jeg ved heller ikke, hvorfor. Men det, der var det mærkelige omkring Torm i går, var jo, at det er sådan jo ligget ufatteligt dårligt i lange, lange tider. Jeg har jo sagt, jeg skulle finde et program, der ikke er mere end en måned, og siger, at det kommer til kort 85 om i løbet af 2 år, ikke? Og der lå den i 49, men så lige pludselig vågner den op, og det, der var en mærkelig i går, var, at der blev omsat så vanvittigt mange aktier. Altså, nu kan man jo nærmest omsætte den samme aktie flere gange på en dag. Sådan er markedet jo ikke det. Men i princippet blev der altså solgt 1,7 millioner stykker, og der er 75 millioner aktier i Torm, men de 70% ligger fast hos den her, det er en stor kapital, der hedder Oaktree, og så en anden fætter, som er, hvis på en eller anden måde, er de nok ikke helt uvenner i hvert fald. Vi siger ikke, at de er gode venner, men det er et eller andet. Så der er kun 30% ude, og det vil sige, det er altså 2,2 millioner styk, og der blev omsat 1,7, så det var jo et, altså i princippet var det 8%, så er der noget rotation, så måske er det kun 5%, men er det free flow? Og det var nok det, der sparkede kursen, men Tang er ind, og på vej til at blive ind. Og derfor er det muligvis, at han vågner op nu, så hvad hedder det, men altså, det er, hvis den vågner op nu, så er det jo kun begyndelse på noget meget større. Jeg har den, disclaimer, jeg har dem her til, ikke? Lige op under armene, men det er en sektor og så videre, noget, som er på vej tilbage, og så er der lidt den der med om Scorpio fra USA, Scorpio Tankers, koden STNG, ligesom måske leder lidt an foran, men den er jo så... 2,5 gange så stor så i børsværdi i forhold til Torm, men det kan godt være, men altså, der er ved at være lidt, og der er jo hele den der ballade, der er ved at bryde ud omkring Euronav, der er verdens største børsnoterede tankrederi. Der er en, der er større, det er, hvis man regner helt skidt sammen, det er BV Group op for Norge, men de er ikke børsnoteret på den måde. Og en, der hedder YK Pave, og Zoomen, familien og alt det der. YK Pave? Ja, det hedder en Hongkong-kineser. Hvordan staver du til det? YKYK, det var faktisk fornår. Jamen, Pave. Pave. P-A-O. Godt, tak. P-A-O, Pave. Yes. Ja, ja, og han havde noget, der hedder Worldwide Tankers, og så gik det sammen med Bergesen. Det kom til at Bergesen Worldwide, det hedder BW, og de der selskaber, han har. Deroppe, der er jo 5, 6, 7 selskaber, inklusive Hafnia Tankers, som jo kom fra Danmark, men som de har fået kontrollen. Og Cadillac hører også under deres hat. Mm-hmm. Ham med kranerne til vindmøller. Men der er Jolov den største, men så er Store John Frederiksen fra Frontline. Han har jo lige pludselig først købt 5,6%, og så gik der 2 dage, så havde han lige pludselig 9,8%. Ja, og hvem ved? Ja, han vil nok noget. Mm. Fordi der er ikke nogen store aktionær i det der selskab. Og Euronav, koden er EURN. Jeg har både den ene og den anden, og den tredje og fjerde. Så spørg bare for tanker, jeg ikke har. Men kan vi ikke gøre det på den måde? Så er der altså nok udsigt til, at han køber lidt op i det der halløj. Og så er der spørgsmålet, hvad vil han? Og der er der så straks sådan almindelige børsfolk og journalister, som siger, de skal fusionere. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han er ude på at tjene penge. Han køber en god låns, og så når inden tankmarkedet står formentlig over for et take-off, ikke? Og så, han kan jo ikke, så skal han sælge hele sin frontline. Han har 40-45% af frontline. Den vil han jo beholde, ikke, formentlig. Men så kan han jo lave den der, og så kan han jo købe den, og så, hvis når den nu er afstedet fra de der $10 cirka, han har købt på, hvis den nu ryger op i 20, ja, er det en god ting eller en dårlig ting? Jeg tror, det er meget god ting. Sådan. Og det er jo altså, han har nu puttet $200 millioner på bordet, ikke? Mm. Men hvis han kan lave en fordobling i løbet af et par år, hvis jeg var ham, var det jeg havde regnet, og han har kuglerne. Ja, i går, der skulle man altså give lige under 59 for 59... Ja, da det var bedst. Ja, da det var bedst, ikke? Ja, ja. For en tom aktie, og nu der kan man altså få den for 55. Lars Svendsen, nu vi taler om tank, så tænker jeg, at vi måske bare lige kan smide et spørgsmål ind om... det kommer vi til, min. Men vi skal lige have tank og tørlæs Norden, fordi der er kommet et spørgsmål ind fra René i Valby. Han spørger nemlig til DS Norden. Fragtraterne stiger og stiger for Nordens skibstyper, skriver han. Aktien falder. Er der noget teknisk for salg, siden det går den vej? Nej. Og jeg overvejer også at købe noget til min frue i den, som... det er den hårdeste kunde, jeg har med at gøre. Hun ved, hvad der er godt. Ja, nej. Og så skal jeg høre på det dag ud af dag ind, hvis det ikke går godt. Så, hvad hedder det... ligesom jeg gjorde med de der Tesla-beviser der, ikke? Hver morgen, når de ringer der, nu er der kaskort igen der. Det er et fornuftigt køb, og vi havde jo så diskussionen med, vi havde jo Golden Ocean, bossen, på besøg, ikke? Og som er en dygtig fætter. Men Andersen, ja. Ja. Mm. Og han har også solgt lidt på både siden og taget lidt af pengene hjem, men han går så meget ind for de store skibe, hvor Norden ligger i den store mellemgruppe. Og det er altså dem, der har rigtig gavn af. Det er jo så industrikunder og alle mulige slags. Alle verdensmærkelige ting, så er de rundt med. Så jo, det er, og han halvdelen, 40% af Nordens penge er egentlig tank, og det giver 0 og en skrue. Men det er jo der, du, og det er ligesom Tormars produkttank, det er der, du har en fantastisk upside. Så, men lige på dagene her, der er en lille setback i det der, hvad hedder det, Baltic Dry Index. Det er lige gået under 5.000, men det hører nu efter. Altså alt over 1.000, det er penge i kasseapparatet. Så hvis du ligger 5.000, tror du så, du tjener penge? I think so. Jeg kan simpelthen huske, i løbet af min tid her i Millionærklubben, vi har været nede og tale Baltic Dry Index. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det har været sådan 14-15 stykker i omkring 200 eller andet. Ja, det ringede 200-300. Holy moly. Det var andre tider. Jo, men der var så lige en forklaring, og det har vi også talt om med Peter Sand ud fra BIMCO. Ikke? Stadigvæk BIMCO, han forlader jo desværre skuden noget, men pointen er, at der skete det, at Singapore Stock Exchange, alle steder, Bodil, det ved du, elsker Singapore, men de købte Baltic-børsen, som jo er en fragtbørs. Og hvad gør så nogen, der lever af at handle? De vil have volumen med. Og så, fordi der var grænser for, hvor meget sådan rigtig handel, og hvor mange der, de rigtige operatører, der handlede der. Så derfor gjorde de alt, hvad de kunne for at få det til at blive et spekulativt marked, og det er lykkedes. Derfor er det, at nogle af de der priser, der blev meget mere, altså jeg ved det ikke mere, altså populært sagt, er det 95% spekulation, frem og tilbage, og 5% rederier, som går ind og charter og alt muligt andet, og tager kontrakter. Og så blev omsætningen blev blæst op, men så kom det jo også helt væk fra, hvor ville man, man ville jo, altså der var ingen, der sejlede rundt med et skib under Baltic Dry 700-800. Så ville de godt sætte lortet til Alang og hakke det i småstykker og lægge det op og sige, at folk lige må gå på arbejdsfordeling, ikke? Og Mette betaler din hyre og sådan noget. Det er slut, du. Men det kunne man gøre på det marked, fordi jamen, det ændrede simpelthen struktur. Yes. Og det blev finansiel pris og ikke en real pris. God forklaring, Lars Svendsen. Så fik vi lige den med. Tak for det. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Tom Bundgaard fra Kairos Commodities og Lars Svendsen. Vi skal kigge på global økonomi og på råvarerne. Og du kan blande dig, hvis du har spørgsmål til dagens debat eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Alting bliver dyrere, det er i hvert fald det indtryk, man får, hvis man tjekker dagens nyheder. Men hvad der er op og ned på hele den historie, ja, det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Tom Bundgaard. Skal vi ikke starte med at sætte en scene, herr Bundgaard? Hvis vi kigger ud på sådan det ganske landskab, global økonomi, hvordan står det så egentlig til med verdensøkonomien? Ja, lige nu er den jo på toppen, som jeg ser det. Vi er mere eller mindre nået toppen nu. Så kan det kun gå nedad, tænker jeg. Ja, eller det kan gå. Der er jo både op og ned, og så er der også sidelæns. Mm. Ja. Så okay. Jeg tror, vi kommer til at køre sidelæns i et stykke tid her. Og det, du kigger på, når du skal analysere sådan noget så voldsomt som global økonomi, ja, det er jo altså en masse modeller, som I har udviklet, yes, over hos Kairos Commodities, og der putter du alt muligt ned i de modeller, så det ikke er sådan rent gætværk. Hvad er det for nogle... kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er, I putter ned i de der modeller? Vi putter rigtig mange ting i, men altså BNP selvfølgelig, ikke, og PMI, Purchasing Managers Index, og vi kigger på retail sales, og vi kigger på efterspørgsler, og vi kigger på produktion, og det er simpelthen så mange data, vi putter ned. Så kan man, hvis man skal forstå den der model rigtigt, altså kan man regne sig frem til, hvordan fremtiden kommer til at se ud, hvis man ligesom har alle de rigtige data smider ned i den samme regnemaskine? Ja, jeg vil sammenligne det med et, jeg tror, det bedste sammenligning, jeg har, det er en GPS. Jeg har lige været i London over at besøge vores nye ejer. Hvis jeg skulle køre rundt i London i bil, hvad jeg ikke har lyst til, men hvis jeg skulle gøre det, så vil jeg bruge en GPS, fordi den kan vise mig vej, fordi jeg kender ikke London nok. Så jeg bruger GPS'en som en slags retningsgiver. Ikke fordi jeg nødvendigvis stoler 100% på den. Jeg kan ikke køre med lukkede øjne. Mm. Men jeg ved, at den har mere styr på vejene, end jeg har. Mm. Og det er det, egentlig modellerne også gør. Den er en slags GPS. Hvis GPS'en siger drej til højre, så vil jeg jo følge den. Men hvis der er vejarbejde, så vil jeg selvfølgelig ikke gøre det. Så for mig at se, så er det en slags GPS-model, der fortæller, hvad der egentlig overvejende sandsynligt kommer til at ske. Mm. Og du besøger os jo sådan jævnligt. Nu er det godt nok lang tid siden, Tom. Ja, men det er ikke på grund af corona. Sådan, ja, er det. Ja. Sidst der havde vi dig med på en telefon, fordi vi ikke måtte have gæster i studiet. Det var i december 2020. Og der var vi inde på, at vi havde været igennem en meget høj vækst i løbet af 2020. Faktisk også en del højere, end dine modeller havde sådan forudsagt. Ja. Sådan jeres altså højeste scenarie, det var endda blev slået. Ja. Og så sagde du, da vi stod der i december, at vi kan godt se måske et lille setback i Q1 i 2021, så forventer jeg en stigning frem til sommeren 2021 i global økonomi. Og så, når vi når herhen, hvor vi er nu, så ser vi altså formentlig et fald, eller måske en sidelæns bevægelse. Ja. Det passer jo sådan set meget godt. Ja, ja. Altså man kan sige, det store test, det var, da jeg var herinde i april 2020, hvor alting var nedlukket, og du spurgte, hvor skal det hen? Og jeg sagde, at vores modeller peger på, at økonomien skal stige. Ikke i en lige linje, men det skal stige helt ind til sommeren 2021. Og det er jo så det, der er sket nu. Er der noget, der sådan ramte ved siden af, eller som overraskede dig i løbet af det forløb? Ja, du spurgte mig, hvor højt det skulle komme, og der sagde jeg, at BNP'en skal sådan tæt på der udgangspunktet før corona, men ikke helt op på niveau 100, kan man sige. Og der er vi faktisk kommet næsten helt op på niveau 100 nu. Europa er lige et par procent under niveau 100, og USA er lidt over. Så altså styrken af den her optrend har været overraskende stor. Og det vigtigste spørgsmål, som jo egentlig handler om alt det, som vi skal bruge her på aktiemarkedet, det er, hvad skal der så ske fremover, Tom? Ja. Så kan vi ikke lige komme ind på det? Den korte, at der er meget i de her modeller, men hvis jeg skal sådan køre det kort ned, vi har nået toppen. Vi nåede toppen i maj måned, og nu kører vi sideland. Vi kører lidt nedad nu her til december, eller Q4, og så kører vi lidt sidelands, og så skal vi sådan køre lidt opad igen til sommeren, men det er en stor sidelandsbevægelse fra nu af ind til sommeren næste år. Og det er altså global økonomi, du taler det er global økonomi, ja. Mm-hmm. Og så tyder modellerne på, at så skal vi begynde at falde igen. Må jeg lige så spørge, når du siger sidelands, betyder det, at der er normal vækst for verden, eller betyder det, at der er nul vækst? Hvor er vi henne? Ja, altså vi kigger på, at BNP vil stabilisere sig. Det er det, jeg kigger på. Altså, så er der ikke nogen vækst? Så ikke, nej, ikke vækst som sådan, nej. Altså, det var helt tæmmer pusten? Ikke nulvækst, men altså, væksten har nået sit toppunkt. Ja, ja, jo, det er og så væksten altså, er. Men der vil stadigvæk være en vækst på måske 3-4% eller sådan noget. Nej, det er en vis fremdrift i systemet, mener jeg. Ja, en lille smule fremdrift, ja. Men det er mere sidelæns. Ja, afdæmpet. Ja, så ja. Man kan sige, at vi er nået nogle højder, hvor vi skal have et lille setback nu her, fordi vi skal, der har været for meget euforisme her. Ja. Og så kommer det til at køre sidelæns ind til sommeren. Og nu er det altså global økonomi, vi taler om, så man kan ikke så nødvendigvis bruge det til, hvordan man skal positionere sig på aktiemarkedet. Men dog, Lars Svendsen, altså, vi taler om, at aktiemarkedet det kører sådan 6-9 måneder længere frem. Altså, hvad får du så ud af de her udmeldinger fra Tom, når du skal positionere? Ja, nu skal jeg lige høre dem først og forstå dem rigtigt, hvis jeg har det forstået rigtigt nu, men jamen det er jo det, der er aktiemarkedets dilemma nu, det er jo, at vi er kommet markant foran, og vi har jo holdt fest på børsen, selvom coronaen rasede afsted, ikke? Og der har også været tilsvarende på ejendomsmarkedet, og det er jo vigtigere i Danmark end en aktiemarked. Men det er sådan den situation, så derfor er vi jo sådan set kommet foran, og så er spørgsmålet om, ligesom, skal økonomien nu ligesom komme op og ramme os, eller skal aktiemarkedet give efter og komme ned og ramme økonomien? Og der tror jeg, altså mit gæt på det er jo, at realøkonomien, altså væksten i samfundet osv., den kører op af, og den stopper ikke. Men der er en, hvis du måler et procenttal, så bliver væksten jo lavere, fordi vi havde det der hug ned i andet kvartal sidste år. Derfor så bliver andet kvartal i år, i forhold til andet kvartal sidste år, havde enorm vækst, men nu kommer vi over i normal vækst. Men jeg tror faktisk, at vi får en pæn normal vækst, og det vil jeg vel sige, at vi at det her år kommer jo højere op. Det kommer jo faktisk helt op, siger kloge folk. Så vi der står det op på mellem 5-6% helt globalt. Det er jo helt vildt, men det er jo på grund af reboundet, ikke? Men at hvis du måler fra i dag og fremad, altså Q4 og så et år frem, så tror jeg faktisk, at vi vil ligge og køre afsted med en vækst globalt på over 3%, måske 4%. Mm. Tom Bundgaard lyder det, eller slår Tom Bundgaard? Altså, der er ligesom et moment, det er jo momentum, sådan set, kalde det for. Tom Bundgaard lyder det plausibelt, altså 5-6% her i 2021 i global vækst, og så kan vi altså fortsætte måske en 3% fremover. Nej, jeg tror, at væksten bliver meget lavere. Mm. Vi har haft den der voldsom vækst, der skulle til. Vi er tilbage til niveau 100 fra før corona, og så kommer vi til at stabilisere os, og det bliver en svag vækst, tror jeg. Indtil sommeren næste år. Altså 1%, 0%? Ja, det er omkring. Nej, 1% er lidt over, men det er meget, meget stabilt, kan man sige. Mm. Og så kommer der et fald indtil i 23, og der kommer vi ned på tæt på 0% vækst. Men det er ikke noget katastrofalt, altså det er bare stående i stampe, kan man sige. Er aktiemarkedet en del af dine modeller? Altså, kigger I også på aktiemarkedets udvikling, når I ligesom skal finde ud af, hvad vej økonomien skal? Eller er det den anden vej rundt? Egentlig ikke, kan man sige. Fordi vi analyserer ikke aktiemarkedet. Mm. Men jeg kan selvfølgelig ikke lade være, vi skæler jo til det, og vi kan se, hvordan økonomien og aktiemarkedet følger hinanden, og hvordan det gør. Men det er to separate ting. Men Svendsen, hvis vi skal have 1% vækst, kan aktiemarkedet så hvad kan det kaste af sig så? Så får vi big problems. Ja. Det er også derfor, jeg er sådan lidt... jeg er ikke rystet, men... Nå, fordi du er ret god til at... Og fordi de er så skide seriøse, undskyld udtryk, men så derfor så er de sådan ret gode til at gætte rigtigt, men det bekymrer jo altid. Men hvis vi skal derned, så får aktierne altså alvorlige problemer, og så og det var det, jeg ville, hvis jeg skulle have spurgt, så ender vi jo i stagflation. Så får vi, der er jo masser af problemer med det, der er jo også, der er jo masser af penge ud i systemet, og når det gik så forholdsvis godt i 20, var det jo også fordi, staterne pumpede penge ud, og renterne var i forvejen lave, de kunne dårligt blive lavere. Men der er jo hjælp fra alle fem penicillinkurer på en gang. Ikke? Og sige, hvis det her bliver tilfældet, det du får, siger, så må der altså blive inflation, fordi altså stagflation i virkeligheden, fordi altså, der er masser af penge derude. Hvis det ikke der er en realøkonomi, der vokser, så vil jeg da forestille mig, at der bliver gang i... Ja. Hvad tror du om det? Men hvis man kan træde vandet lidt, vil det så vil det ikke være så katastrofalt, vil det? Nej, men tror du ikke på, at der så kommer høj inflation i lang tid så? Så bliver 22 inflationsår. Noget skal de bruge penge på. Enten skal de købe reelt ting, eller så ryger de over på priserne. Ja, men inflationen er jo kommet af, at alle råvarer er stedet helt vildt. Jo. Og hvis de råvarer, de nu skal til at begynde at falde lidt, så giver det lidt nedad på inflationen. Ja, det er jo rigtigt nok, men det er helt klart, der har også været en forskrækkelseseffekt fra den side, tror jeg nok, at de der boom i råvarerpriserne, måske også nogle af dem spekuleret i det, at det har ligesom givet et puff ind i systemet, men hvis det her går, fordi pengene er jo ude i systemet jo, og det er jo også der, og en af de ting, der jo overraskede mig og alle måderne, vi har flyttet en dag, hvor der ham her for overvismanden, der sagde det der med ejendomsprisboomet, ikke? Og det er jo fordi, at der, pengene er der. Mm. Og så vil folk ved med at sidde med pengene i hænderne? Nej, det vil de ikke. Så vil de begynde, og så farer de ud og køber alt muligt mærkeligt. Så, men gør de det, Svendsen? Fordi ja, vi ser jo den ene opgørelse efter den anden, nu senest fra USA, om hvordan folk de purer simpelthen penge sammen på deres konti. Ja, det er de rige, der gør. Men du ser jo også, at vareimporten til USA er jo boomet, og de containerskibene ligger der ikke kommet igennem, der er forstoppelse i havnen og alt det der. Der var for en af en, der fortalte mig, at jeg ikke, det er rigtigt, at varesalg i USA, det er jo nogle steder, der er vokset med 20%. Det er jo sådan, at fuldstændig, man siger, er det rigtigt? Mm. Det er rigtigt. Det følger vi også, både i USA og Europa. Forrygt, jo. Også i Europa er det samme. Ja, ja. Men Bunker, er det så stort? Du talte jo også allerede der, da vi talte sammen i december 2020, om vi kan godt forvente, eller vi ser øget inflation, og du var jo sådan set en af de første, der begyndte for alvor at råbe op om det, og det har du sådan set fået ret i. Så hvor lang tid skal vi se det her inflationspres? Jeg tror, det er toppet nu. Mm. Altså. Mm. Fordi man kan sige, nu snakkede vi før om aktiemarkedet, og der kan jeg jo ikke, jeg kan jo bare sige, hvad økonomien gør, fordi vi analyserer ikke aktiemarkedet. Så hvis jeg siger, at økonomien gør det her, så er det op til jer at sige, hvad tror I så, at aktiemarkedet gør? Nå, så fik vi lige det. Så fik jeg lige det. Den spekulation må jeg ikke deltage i, fordi vi kigger kun på overvejen. Men man kan sige, 1,5 års stigning i økonomien, nu er vi næsten tilbage til niveau 100. Det betyder 1,5 års stigning i råvarerne, og det er jo det, der er sket. Og det gør jo så, at inflationen stiger. Så det er meget, meget enkelt, kan man sige. Ja. Nu var vi nået et plateau, hvor vi siger, nu kan vi ikke vokse ret meget mere. Nu er det svage procenter. Jamen, så vil råvarerne også stabiliseres og begynde at falde lidt, fordi de er for høje. Ja. Så lad os hoppe lidt ned i nogle af de råvarer, som du blandt andet kigger på. Olie, ved jeg, er en af dem. Hvor skal vi hen på olieprisen, som jo altså har kørt også temmelig meget op her på det seneste, og som ligger ser ud til at stadigvæk og sådan trække op af i hvert fald. Vi har vel Nordsjøolien op omkring de $85. Sådan lige præcis. Hvad skal der ske der? Jamen altså, vores target, og det er helt tilbage fra, da vi snakkede første gang i april 20, ikke? Og det er, at den skal toppe her i Q4 21 på $85. Medium target, der er jo høje target og lave target, men medium target 85, det er vi lige ramt nu. Mm-hmm. Så jeg tror faktisk, det er et meget fornuftigt leje, de her 85. Og så skal det er så vi toppen. Blive liggende der, eller skal vi så tilbage så i et eller andet, til at falde lidt. Der hedder hvad? Ja. Det vores modeller antyder, det er, at vi skal lige toppe ud først, og vi er stadigvæk i Q4. Når den så er toppet ud her et eller andet sted, så skal det begynde at falde til foråret, til Q1, og vi satser på et eller andet sted på $70 cirka. Okay, ja. Så lidt tilbage. Lars Svendsen, du har jo selv peget på $85 som værende sådan et eller andet top. Ja, men jeg har revideret op. Ja, nu tager jeg faktisk. 95. Ja, men problemet er jo ligesom... Det er ikke så stor forskel, basically. Nej, det er der ikke, men altså, jeg tror ikke, der var også være nogen, der ude og ævle om 200, men det er jo, altså, der er jo altid fantasi. Det sagde Goldman Sachs af alle, der jo stærkt dengang opvarer i 2000. Og 8 dengang i foråret der, hvor olieprisen var oppe i 147, sætte den sgu i 200. Ja. Det var nogen, der hedder Goldman Sachs. Har du hørt om dem? Jeg har hørt om dem. Nå, men hvad hedder det? Det har de jo så glemt siden var vi nede og vende i 2 gange i 25. Men hvad hedder det? Jeg tror, vi kommer derop. Jeg tror jeg sådan set ikke, at olien, det kan da godt være, det svinger jo op og ned og så videre, at den også tager sig en baglænger igen til 70, men den kommer til at ligge pænt højt, og OPEC de er altså lidt hårde, fordi det er sådan et spil, hvor de private, hvis jeg skulle sige det, producerer alt, hvad de overhovedet kan. så er det OPEC, de prøver på at holde prisen og har det der kvotesystem. Og de sidder og siger, er det ikke 400.000 tønder i optrapning hver måned frem til september næste år? Og så skulle de ramme det gamle niveau, der var i 19. Men de vil jo ikke give mere op. Og det er formentlig, det jeg kan regne ud, at de bagefter, det vil sige, at de egentlig holder oliemarkedet i kunstig koma, eller hvad du kalder det for, altså at der er en underforsyning. Og det er fordi, de vil sparke prisen op, at de vil ikke have, at prisen falder. Ja. Og er der ikke sådan en anden struktur i det, eller hvad? Hvad mener du? Jo, jamen, og det er klart, at de prøver altid at holde det op. Ja, det gør de. Men når du så kigger tilbage i tiden, så kan du se, at det er jo tit, de ikke kan det. Nej, så en gang går det. Så går det rabundet. Men i øjeblikket har de fordel af det, og lagerne er blevet reduceret ned, og det vi ved, og sådan noget. Ikke? Det er det. En liter benzin kommer jo nok op og koste 13,50 kroner. Er den ikke deroppe nu? Ja, det knapper op, men min koster 12,80 kroner. Men okay. Men jeg ved ikke, hvor tror du, at benzin er i Danmark? Jeg kigger ikke på den danske. Men det er også, fordi afgifterne dæmper jo. Ja. Men altså 10% op på, så tror jeg, at hele den der, vi har jo de der, du har jo også talt om en gang, de her leads og lags, fordi balladen er jo, at olieselskaberne har jo nu ikke ville investere ret meget i olie, fordi prisen var dårlig, og der bliver grøn omstilling, alt det der. Og nu er de sådan set kommet bagefter med at bygge nye oliefelter og få brøndene til at køre, alt det der. Mm. Derfor kommer der formentlig ligesom sådan et forsinket ryg i det der, og der kunne det godt være, at man skulle kigge det. Det er det næste, jeg skal til at studere nu. Sådan, Svendsen. Der er altid noget nyt, man kan kaste over. Ja. Men Tom Bundgaard, nu hvis vi taler olie, så skal vi selvfølgelig også bare lige vende gaspriserne, fordi de er jo også gået fuldstændig amok, og vi hører om mange vanvittige historier fra hele verden, og folk, der ikke kan få varme deres huse og alt muligt op, så det, altså, det tegner til at blive en relativt kaotisk vinter, hvis man i hvert fald læner sig op af de historier. Hvad sker der inden for gas? Ja, og det er jo en af de eksempler på, hvordan det panikker til sidst. Mm. Råvaremarkedet har det typisk med, når det topper. Altså bundene, de er flade, men topperne, de er meget, meget spidse. Så de eksploderer i panik til den aller sidste top, og så kollapser det. Sådan er råvaremarkedet typisk. Ja. Og grunden til det, er, at på toppene, hvor prisen den er i top, så er det simpelthen panik. Vi er nødt til at købe noget, vi må ikke gå i stå. Og jeg spørger ikke, hvad prisen er, jeg spørger bare, om du kan levere, og så betaler jeg hvad som helst. Mm. Det ser man af og til, eller ret ofte på råvaremarkedet, at den laver det der paniktop. Vi ser en hel masse råvarer, der er lavet paniktoppe, hvor vi er kommet all-time high, altså langt over all-time high på stål og naturgas. Og så olien er ikke på paniktop. Så mit target på 85, det var, hvis der ikke er noget panik, så er vi på 85. Mm. Hvis det var med panik, og det tror jeg ikke kommer, men hvis det var panik, så er det 100. Men mit target, det er jo 85, uden panik. Mm. Hvad er det der gas? Hvad er det russerne, der driller os? Eller hvad er det for noget? Kan du få en forklaring? Ja, det er jo en blanding af alt muligt, og vinden, der blæser lidt mindre, og alt muligt, og kineserne har taget noget mere, og sådan, alt muligt sniksnak. Men altså, jeg tror, Nord Stream 2-ledningen, altså den skal lige godkendes. Den er jo færdigbygget, den skal bare lige godkendes. Ja. Og så russerne holder jo formentlig bare det tilbage. Det er det, der er kernen i det nu. Alle ved jo, at den bliver godkendt, og så kommer der masser af forsyning igen. Ja. Og Bloomberg er i hvert fald ude at skrive, at faldet i eksporten fra Rusland er ikke set på de her niveauer eller siden 2014. Så, altså selvfølgelig sidder de og skruer på nogle knapper op og ned. Jeg spørger dig om noget. Har du sidder I og følger med, nu er det selvfølgelig lige gået amok der, og gas er jo ikke så interessant normalt, men sidder I og følger med i de der varelager? Er der nogen, der siger, at man har kunnet se, at gaslagerne i Vesteuropa har været meget lave allerede i omkring 1. juli? Har I siddet og følger I sig? Ja, det følger det er meget vigtigt fundamentalt ting. Ja. Og de lagerne bundet i april måned, og så har det været stigende siden. Man måler i, hvor mange ugers forbrug der er til. Ja. Og der er det fra cirka, hvis jeg husker rigtigt, fra 4 ugers lager til 5 ugers lager siden april. Ja. Og alle snakker om, hvor lave lagerne er, men de er jo stigende. Og det er jo et tegn. Mere før vinteren, der skal jo måske op på 8 uger. Jeg ved ikke, men spørg bare. Vi plejer at ligge, når man så kigger tilbage. Ja. Der er 2 ting, jeg hæfter mig ved. Den ene, det er trenden, og den anden niveauet. Ja. Trenden har været opad. Mm. Og når lagerne kan stige siden april, og det er gjort uafbrudt, så betyder det jo, at der er mere inflow, end der er udflow. Ja, ja. Og det er jo godt. Fordi så de her gigantiske stigninger, vi har set i naturgaspriserne, dem havde du sådan set forventet, da du sad der i april? Når jeg altså tilbage i april sidste år, der sagde vi, at altså 20 og 21 kan I lige så godt lukke, fordi det er et problem. Både 20 og 21, men nu er de så kommet for højt op. Men lagerne er jo så stigende, kan man sige. Ja, ja. Den næste, det er, at niveauet ligger lidt lavt. Altså, vi ligger på 5 ugers lager nu, i stedet for 4-5. Ja, lagerne skulle være større før vinteren. Men hvis du kigger de sidste 4 år tilbage, så er vi ligget på enten 5 uger, som vi gør nu, eller 6 uger. Ja. Så det er ikke sådan katastrofalt. Så det med, at folk snakker om, at hvis vi går ind i en meget hård vinter, så bliver det fuldstændig ragnarok, det tænker du ikke nødvendigvis, vi behøver? Nej, altså jeg synes, lagerne er sådan måske lidt små, ikke? Okay. Men nu hvor Nordstrøm 2 åbner, altså, så tror jeg ikke, der skulle være noget problem. Mm. Men selvfølgelig, altså, hvis vinteren bliver rigtig, rigtig hård, men det har jeg jo ikke, jeg er ikke meteorolog, så. Nej, det er klart, der er selvfølgelig de her sæsonudsving også i de her... priser, det er klart. Jeg må bare spørge dig generelt, også med alle de andre mærkelige overvarer. Når der kommer sådan en situation, hvor priserne begynder at stige, og økonomien begynder at rulle, og der er mange på det, der er mange på det, hvor meget betyder det, og kan du se det, at der ligesom er folk, der så også hamstrer? Altså, at firmaer sidder og siger, jamen, vi skal bruge 50.000 tons i dag, men vi køber 80. Ja. Altså, kan du se sådan noget? Det kan, og vi kan skralde taget af produktionshallen i hele verden. Ja. Så hvis du har hele verden som sådan en produktionskanal, så tager vi lige og løfter taget af, og så kan vi se, hvad der sker indeni. Og det er jo derfor, det er en af de ting, der hører med i makroøkonomien. Mm. Det kunne vi godt tage, hvis du var, for det er ret interessant at se, hvad der sker, for der er nemlig lige sket et skifte. Hvad er det for et skifte? Ja, og det er jo det, der er en af modellerne bag ved makroøkonomien, det er, at man forstår, hvordan flowet er, hvor du kigger fra slutbrugeren til altså færdigvarelager, til produktion, til indkøb, og så tilbage til leverandørerne. Det, man kan se, det er, at virksomhedernes ordre er faldet siden maj måned. Det er der ikke så mange, der har opdaget, kan man sige. Nej. Så når ordrene begynder at falde, det man kunne se før, det var, at færdigvarelagerne har været katastrofalt lave. Vi har simpelthen ikke kunne levere noget. Mm. Og lige så snart produktionen havde produceret noget, jamen, så blev det bare sendt afsted. Så derfor var færdigvarelagerne ekstremt lave. Men siden maj, så det, at ordrene er faldet, så er pludselig færdigvarelagerne begyndt at skyde op af. De er ikke oppe på niveau endnu. De skal lidt højere op, før de sådan er normale. Mm-hmm. Men det er et tegn på, at der er sket en ændring. Det vil sige, produktionen har i halvandet år produceret alt, hvad rammer og tøj kunne holde, og kunne ikke levere, fordi der har været så store ordre, og vi har en kæmpe efterspørgsel. Ikke? Ja. Og derfor har lagerne været så lave. Men de er begyndt at stige nu. Hvis du så kigger på indkøbslagerne, indkøberne, de har faktisk gjort et rigtig godt job, fordi de har set den her efterspørgsel, de har købt meget ind. Mm. Så indkøbslagerne er på deres højeste niveau nu. Næsten på det højeste niveau. Og så bliver der bare nok til jul, jo. Lige præcis. Nå. Så du er ikke bange for julen? Nej, jeg er ikke bange for julen. Okay. Betyder det hele den der inflationsdebat, den på en eller anden måde, den kan vi bare den godt. Den dør nu igen, den dør, godt. Fordi lækkert. Der sker så det, at indkøberne har jo købt ind til den her forventede efterspørgsel, det har de gjort rigtig godt. Men nu pludselig, så begynder færdigvarelagerne også at stige. Så siger indkøb på, vi skal jo ikke købe så meget mere nu, fordi nu er vores lager de i forvejen for høje. Nu bliver de ekstra høje, så nu skal vi til at passe lidt på. Ja. Så skal vi lette foden fra gaspedalen. Ja. Mm-hmm. Så det, at slutkunderne har lettet foden på gaspedalen, det betyder, at indkøberne nu med nogle måneders forsinkelse letter på gaspedalen. Hvis du så går helt tilbage til leverandørerne, dem som leverer råvarerne, der kan vi se, at de der leveringstider, som før var enormt lange, altså du kan simpelthen ikke få leveret noget, de pludselig er begyndt at falde. Ja. Fordi de kan også mærke det. Der er pludselig ikke så mange, der køber mere. Det er ikke en kæmpe turnaround, men du kan begynde at se, at nu begynder leveringstiderne at falde. Og når leveringstiderne falder, så falder prisen også. Må vi så spørge med det samme spørgsmål, det her. Vi har jo også AP Møller og container og alt det der. Hvornår bliver det der og DSV også normaliseret? Jeg vil gætte på, at det bliver Q2. Altså Q1 næste år også vil være noget bøvlet og høje priser og alt det der bøvl. Men altså, hvornår kommer der ro i forsyningskæderne? Der bliver chips nok til bilerne og alt det der gøjl. Ja. Hvornår? Du tænker på transport eller ja, generelt? Transport, ja. Ja, transport. Altså, ja. Hvor det er en flaske, det har jo været en flaske altså, ikke? Hvornår det? Vores idé er, at den, altså, priserne og sådan noget, det topper i Q1 på containertransport og sådan noget. Og så, ligesom du siger, så begynder det at falde. Så, jeg hører ham sige transitory. Jeg kan lige så sige det. Vi er et skifte. Vi er et skifte. Og folk, det gode ved de her tal, det er, at man kan se det som dominobrikker helt fra slutbrugeren og helt ind til råvareleverandørerne. Og man kan se, at det er begyndt at skifte nu. Mm. Og hvis man holder øje med de tal, det er jo, så har du ligesom fingeren på pulsen, hvad der sker. Okay. Altså en balance måske igen mellem udbud og efterspørgsel på et andet niveau, end vi har sådan måske stået og pisket en stemning op her i den her klub. Ja. Ved I hvad, hvis I tager jeres headset på, så har vi nemlig smidt en linje afsted til Tom Hougaard, som er med på telefonen. Godmorgen og velkommen til Hougaard. Godmorgen. Tom, du er jo en mand, som sådan her på det seneste i hvert fald generelt set har bettet på faldende marked, men du har dog også holdt fast i, at du var sådan relativt bullish på den korte bane, altså det er ikke andet par uger siden, før du sagde til mig, at du regnede med, at markedet skulle køre op sådan lige her i løbet af de næste 14 dages tid, eller noget i den retning. Det var 14 dage siden, da vi snakkede sammen. Og derfor var du sådan lidt forsigtig med, hvad du gik i markedet med. Hvad tænker du om sagen lige nu? Jeg prøver at drage nogle paralleller mellem ting, som jeg har set tidligere. Så for eksempel har jeg draget mange paralleller mellem, hvad jeg ser nu, og hvad jeg så i 2007, 2008 og 2009. Jeg synes, det er vigtigt, at man holder sig for øje, at selv i et meget, meget stærkt bæremarked, som vi for eksempel havde fra november 2007 ned til februar måned 2009, så får du altså stadigvæk perioder i markedet, som kan vare et par uger, hvor markedet stiger meget, meget, meget ekstremt og meget hårdt. Det kan være nogle stigninger, som måske genvinder 20% af det faldende, måske nogle gange 50% af det faldende, eller nogle gange op til 70-80% af det faldende, for derefter at vende om igen. Det vil sige, i et bæremarked er du stadigvæk i stand til at kunne observere meget, meget stærke, det vi kalder bullmarket rallyer. Så for 14 dage siden, Der så jeg nogle ligheder mellem, hvad jeg så i begyndelsen af 2008 til, hvad vi så nu. Og det er sådan, det er rent grafteknisk, så det vil jeg ikke kede dig med. Men jeg tænkte, det er meget, meget sandsynligt, at vi ser 14 dage nu, hvor markedet stiger. Og nu skal det ikke, fordi jeg skal forherlige mig selv, men jeg var så heldig, og jeg holdt igen med den korte side i de sidste 14 dage. Men jeg mente så også, at den uge, vi nu er kommet ind i her i går, den for mig er en vigtig uge, fordi det er den uge, hvor jeg så mener, at nu skal markedet, hvis der stadigvæk er en negativ tendens, så er det den her uge, hvor dem, som gerne vil sælge ud, de så begynder at sælge ud. Mm-hmm. Og det, jeg egentlig vil, altså det, der var højt på ønskelisten, det vil være, at der måske en eller anden form for en centralbanksmøde, som på en eller anden måde kunne give os en indikation om, hvordan likviditeten i markedet er, om der bliver, om der kommer rentestigninger, om inflationen er en bekymring. Men det har vi ikke rigtig noget. Det er en relativ stille uge, vi er inde i. Så jeg har lagt mig kort. Jeg begyndte at lægge kortpositioner ud i går eftermiddag. Og jeg har det for på den måde, at det er ikke helt ideelt, fordi der skal være en eller anden katalysator, og det er ofte en eller anden form for en fundamental perspektiv. Det kan være en inflationsnummer, det kan være en centralbankmøde, det kan være nogle centralbanks officials, som kommer med et eller andet bud på, hvad de tænker. Og det har vi ikke rigtigt. Så jeg er ubetinget på den korte side. Jeg er ubetinget negativ. Jeg er ubetinget tror, at det her det er et bæremarked, vi er inde i, og vi har set et bæremarked rally de sidste 14 dage. Mm. Men jeg er ikke over aggressiv på den korte side endnu. Men Tom Hougaard, det lyder så om, at du går hen og bliver en lille bitte smule i tvivl om retning for centralbankerne. Jeg tænker, at de relativt klart har meldt ud, at der kommer til at ske noget. Der er vel næppe nogen, der er i tvivl om, at de kommer til at sætte renten op i USA. Og hvor du stammer fra, han har sagt Bank of England. Bailey har da også været ude og sige, at inflationen har bidt sig fast. Derfor har vi signaleret, var han ude at sige den anden dag, og det er endnu et signal. Det her sagde han endda, at vi kommer selvfølgelig til at agere. Den agering, den kommer selvfølgelig på vores næste pengepolitiske møde. Så jeg tænker, det ligger da ret meget i kortene, at der kommer til at ske noget fra centralbankernes side. Ja, det skulle man tro, men det du så glemmer, det er, at folk, der spekulerer, de er ligesom guldfisk. De har en hukommelse, der varer omkring 24 timer eller mindre. Og det øjeblikket meget begynder at stige, så glemmer de alt om det, de havde hørt tidligere. Og pludselig så tænker de, nej, jeg vil ikke miste båden, jeg må sørge mig ind i aktier igen. Og derfor venter jeg på, at markedet på en eller anden måde ryster træet og chokerer folk. Folk, der bliver fanget på det forkerte side. Og jeg mener, at der er mange mennesker, der er blevet fanget på det forkerte side de sidste 14 dage. Det vil sige, at der er masser af benzin, hvad skal man kalde det, raketfuel, til at bringe det her marked længere ned. På grund af alle de mennesker, som er fanget på det forkerte ben. Det er, hvis min tese er rigtig. Sådan. Og hvis min tese er forkert selvfølgelig, jamen så stiger markedet herfra. Ja, ja, det er klart, men der er aldrig nogen af os, der ved præcis, hvad der kommer til at ske. Men Tom Hågaard, vi har næsten en navnebror her i studiet. Tom Bundgaard, som altså taler om, at global økonomi kommer til at få det lidt sværere, i hvert fald fremad, når vi kommer over i 2022. Så kommer vi til at køre sidelæns et stykke tid med meget lille vækst. Er det noget, der påvirker sådan en daytrader og spekulant som dig, når du skal sætte dine positioner? Jeg ved ikke, om vi er lidt længere frem, end du plejer at handle. At Tom mener, at den anden Tom mener, at vi kommer til at køre sidelænser, eller at verdensøkonomi måske kommer til at putte en lille smule, det ganske muligt, men jeg synes også, det er vigtigt, at man differentierer mellem det at være en langtidsinvestor, hvor man jo har tiden på sin side, og man så er en korttidsspekulant, hvor timing er alfa og omega. Mm. Og det er det jo virkelig. Når du studerer et bæremarked, eller et bådmarked for den sags skyld, så går vi jo aldrig, det er jo altid to skridt frem, et skridt tilbage. Så for eksempel, da vi så i februar måned 2008, jamen altså, hvis man var negativ marked, men man pludselig får en bull rally, hvor Dow Jones stiger med en 10-15% i løbet af to uger, så kan man jo godt gå hen og tænke, nå, men det kan da være, at bæremarkedet er overstået. Men det er jo det, der ligesom er et hårdmark for et bæremarked. Det er, at der kommer de her meget dramatiske rallies, som fanger folk på et forkert tidspunkt, og på det forkerte ben. Og det er jo egentlig ligesom det, jeg veder på. Så derfor er tålmodighed, altså det er den menneskelige tålmodighed, om noget, det ypperste, man kan have som spekulant, det er at vente på det rigtige tidspunkt. Og jeg tror, det rigtige tidspunkt er nu. Og lige nu, der er du altså for nedadgående også i markedet gået ud fra. Er det i de store indeks, at du shorter, herr Hågaard? Ja, det er sådan, så er der også de psykologiske niveauer. DAX'en har ramt 15.500 igen, som jeg synes er spændende. Så derfor begyndte jeg at shorte over 15.500, FTSE over 7.200, og så især Dow Jones over 35.000. Ved du hvad, jeg havde vitterlig ikke troet, at Dow Jones kunne genvinde 35.000, så selv jeg blev en lille smule overrasket der. Men det er helt fint, fordi jo højere, jo bedre. Det betyder bare, at der er mere værdi på mine kortpositioner. Tom, må jeg spørge om noget der? Hvad med den der VIX? Det undrer mig, at det tal er så ret lavt. Den er nede 16 nu. Markedet er alligevel lidt forvirret. Det er ligesom, det ser man ikke der. Hvad mener du om det? Det er et godt point at bringe frem. Det betyder jo egentlig blot, at der ikke er nogen angst endnu. Ja, ja, ja. Så da vi så den sidste korrektion nedad, hvis du går tre uger tilbage, så var VIX over 20. Og det er jo egentlig det, at det, der er sådan farligt ved at følge med VIX'en, er, at VIX'en er jo ikke en ledende indikator. Den er bare reflektiv af, hold da kæft, nu er jeg bange. Ja, det er godt med dig, men markedet er allerede faldet 1000 point. Som spekulant har jeg ikke utrolig meget brug for VIX, fordi jeg har ikke brug for at vide, hvad der skete bagefter. Jeg har brug for noget, som jeg kan gå ind og sætte min lid til. Der er det så, jeg bruger historiebøgerne til det, fordi min tese er, at mennesker, vi er slaver til at gentage, hvad vi altid har gjort. Og det er der, ved godt, der er ikke mange, der er enige med mig i den tese, men ikke desto mindre. Det er det, fordi, vi biler os alle sammen ind, at vi blev lidt klogere, om det er vi så basically. Glem for at sige deres every year, James. Ja. Jeg er helt enig, Tom. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Okay. Er det ikke den 90-års fødselsdagen? Same procedures last exactly. year. Der er den, ja. Nå, Tom Hågaard, inden vi slipper, så skal jeg bare lige prøve at få en fornemmelse af, at du behøver... Det, altså, jeg taler ikke om kroner og øre, men hvor hårdt loaded er du i de der short-positioner? Altså, hvis vi siger på en skala fra 1 til 10, eller sådan, er du sådan helt fuldstændig smidt alt ind på det, eller har du stadigvæk noget tørt grund? Nej, hvis det skal være en 10'er, og jeg skal lige sige, jeg tror næsten ikke, jeg kan huske, at jeg har haft en 10'er før, med undtagelse af februar og marts måned 2020. Men vi er der oppe på 3, hvis vi skal lave sådan en skala. Ja. Så der er masser at give af, Bodil, her. Og det betyder også, at hvis markedet vender om, så bliver tabet ikke stort. Men der bliver et tab, ubetinget. Ja. Jeg lægger hovedet på blokken her. Det er jeg godt klar over. Sådan. Vi ønsker dig held og lykke med det hoved der på den blok, Tom Hågaard. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Så vi er altså Tom Hågaard, der er en del også af vores konkurrence her i Millionærklubben. Du kan gå ind på saxobank.dk og finde vores portefølje og følge med i, hvordan det går. Det går ikke så godt for Tom Hågaard. Der ligger heller ikke så meget i hans portefølje der. Nå, lad os rette blikket mod nogle af de spørgsmål, der er kommet ind her. Blandt andet fra Thomas, som har et spørgsmål til dig, Tom Bundgaard. Han spørger, hvornår topper og falder træpriserne? Vi har jo haft også en spændende tur i det der lomber, som jo lige pludselig stak helt af og gik fuldstændig vanvittigt amok med enormt høje priser, og så faldt det sådan set også pænt tilbage. Hvad er situationen lige nu i træpriser? Ja, lad os lige kigge på det. Men jeg vil sige, det som Tom Hovgaard siger, er faktisk rigtigt, det der med, at hvis vi siger, at økonomien det er sådan en stor bred ting, der kommer der voldsomme korrektioner undervejs, og dem sidder vi og følger, og det er ret vigtigt, som Tom siger, timingen betyder rigtig, rigtig meget. Timing, ja, den kinesiske filosof, timing, ja, den har jeg taget fra Lav. Jeg kigger ikke på den amerikanske lumber, jeg kigger mere på den europæiske, som er Pinewood-priserne, men de er faldet, altså de er faldet fra juni og så til nu. Og vores idé var, at det skulle falde fra juni og så ned her til december eller sådan et eller andet. Så de er faldet, og det er fint. Ikke voldsomt, men en lille smule. Og så skal det bunde nu, og så skal det op igen, desværre. Og det skal pænt højt op til Q2 næste år. Så træpriserne er desværre ikke toppet endnu. Nu, det er bare sådan en midlertidig fald, vi ser lige nu. Og så skal det lidt op igen, eller en del op igen. Okay, så der kan ske meget også der. Lars Svendsen, hvad tænker du om det? Jeg har ikke nogen mening om det. Okay. Nej, jeg aner det. Så er der kommet et spørgsmål ind her fra Bjørn på Vesterbro, som spørger os, det var godt nok til Tom Hårgaard, men nu kan I få den i stedet for, vi har sluppet ham. Hvad tænker I om Lars Tvedes argument om 9-10 års cykluser på aktiemarkedet, og markedet derfor skal op til og med 2027-30, altså 2027-2030, før at det næste store bæremarked kommer? Nu kigger du ikke så meget på aktier. Bundgaard. Men Svendsen, forholder du dig til den slags cykler? Nej, det gør jeg ikke. Og jeg vil sige på den måde, at cykler har det med at overraske, fordi vi har svært ved at se det, fordi vi er, efter min optik, er vi i grådighedsfasen, og dermed er vi tæt på en eller anden form for en top. Men i og med, at corona kom på tværs, og det blev lavet helt om, og staterne involverede sig og stoppede økonomien, og så åbnede igen og pumpede penge ud, alt det der, og så stopper vi inflationen løs, så er der gået noget kuk i det, men jeg mener faktisk, at vi er i den sidste fase af det der, og den kan jo godt blive ret stor, og jeg tror ikke, den ligger så langt, jeg tror, den kommer inden for de næste 2-3 år, men jeg tror ikke, den er der nu. Men du sejler vel igennem, hvad der så end kommer, ja. Lars Svendsen. Du er aldrig en mand, der går helt fuldstændig ud af aktiemarkedet. Jeg holder mig på at gå ned til 70%, hvis jeg kan nogenlunde ramme det der, men vægter, så har jeg stadigvæk de aktier, men jeg prøver jo at være ude, altså min strategi er jo, fordi markedet er højt, og at være ude i periferien af markedet, for jeg mener, at markedet som helhed er højt. Vi er i grådighedsmarked, det er det sidste af de 5 faser, hvis man tror på det. Den måde at se de her Elliott Wave-system på, ikke? Som ingen mennesker forstår, heller ikke jeg, men det er jo det er ligesom sådan et tankesystem i det. Og i særdeleshed kan du jo se der, hvor det er vanvittigt højt, og det er jo det der IT i USA osv., og så er det jo også mange af de danske aktier. Det er det, jeg prøver at prædike om lidt i nogle artikler lige nu, at vi har altså mange selskaber, som også er vanvittigt høje ud fra sådan en ren økonomisk vurdering. Og der er så spørgsmålet, hvor langt kan de der løbe? Ja. Og der mener jeg, at man så skal give ned, og så må man jo gætte på, hvor er toppen, men hvis du har den sidste krone med, så er det højst sandsynligt, at du kommer til at tabe. Ikke? Det er derfor, jeg har den her regel om, at der skal være noget til den næste. Der skal jo være noget til køberen, ellers er der ikke nogen køber. Præcis. Og så bliver du taberen, fordi så tager du hele røgturen nedad. Det skal jeg nok sørge for ikke at blive på lavt. Må jeg spørge om noget? Jeg synes, lytterne skal have lov. Det vælter nemlig ind med fanpost her til Tom Bundgaard. Jeg synes, på en eller anden måde, de skal. For det første, så er der rigtig mange af jer, der spørger, om vi vil komme omkring med Tom, hvor guld og sølv skal hen. Og det er altså ikke noget, han følger, så det springer vi simpelthen over. Så er der mange lytter, der spørger, hvor man kan følge dig. Kan man det, Tom? Følger dig et eller andet sted? Eller se nogle af dine analyser? Eller er det kun for dine kunder? Ja, det er jo kun for vores kunder, ikke? Ja. Vi holder faktisk eller har gjort det i mange år nu, et offentligt webinar hver en gang om måneden, hvor vi tager en eller anden specifik råvarer frem. Men vi er jo råvareorienteret, og jeg er godt klar over, at i det her program, der er det jo mest aktier. Så, men vi har sådan et offentligt webinar hver måned, hvor vi kigger på råvarer, en eller anden råvarer. Og det kan man finde på kaioscommodities.com? Yes. Godt. Og hvis det så er en råvarer, der ikke interesserer dig, så lader du bare være med at komme, ikke? Ja. Men sådan er det. K-A-I-R-O-S, kaioscommodities.com, det er altså der, man kan følge med i hvert fald nogle ting af det, som I har med at gøre. Og så nu mister jeg simpelthen lige adgangen til spørgsmål. Der var nemlig lige et mere. Jo, det er nemlig Thomas, som spørger om, hvis du nu skulle ud i markedet, vil du så købe aktier i den sådan aktuelle økonomi, Tom? Jeg ved godt, det bliver en lille bit smule personligt, men ikke desto mindre. Kan vi da godt lige stille et spørgsmål til dig? Jamen, ja, okay, så er vi væk fra virksomheden, så er vi over på det personlige, fordi, vi følger jo ikke aktier. Jeg gør det jo selv. Jeg tror, ligesom Lav siger, at vi er i grådighedsfasen, og der kan komme nogle, lidt ligesom Tom Hovgaard siger, det er der, hvor der kommer nogle fald, og så kommer der nogle sådan, hvor den ryger pludselig 20-30-40% op igen, og så kører det ned igen, så det er meget zigzag. Og i det her zigzag, der har jeg har et par stykker, hvor jeg er long, og jeg har et par stykker, hvor jeg er short. Fordi der er nogen, jeg tror på, at det skal op, og jeg har nogen, jeg tror på, at det skal ned. Og det er sådan markedet lige nu. Dem kommer du ikke til at afsløre for os, eller hvad? Det er jo bare personlige ting, jeg har. Så det er jo, ja. Okay. Er det sådan særlige brancher, særlige sektorer eller noget? Ja, altså jeg kigger bare individuelt på dem. Ikke? Mm-hmm. Så jeg tror, vi er et sted, hvor man skal begynde at passe på, ikke? Sådan generelt. Så. Og hvis økonomien begynder sådan at køre lidt sidelæns, så er der grund til at passe lidt på, tror jeg. Ja, 1% vækst, hvis det skal leve med, så klarer aktien ikke. Så ganske, ja, det er også tageligt at blive så personlig her til sidst. Men det er okay. Sådan er det. Ved I hvad, vi skal desværre til at lukke og slukke, for tiden at løbe fra os. Tom Bundgaard fra Kairos Commodity, K-A-I-R-O-S, hvis I selv vil ind og kigge lidt mere på, hvad Tom han sidder og laver derovre, så kan I gøre det. Lav Svendsen, også tak til dig. Tak til Tom Hovgaard, som vi også havde med på telefonen. Og selvfølgelig også tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen på Genhør. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.